Foto sidan 146. Gosforth-korset i norra England är nästan 4,5 meter högt. Det höggs troligen under första hälften av 900-talet och är dekorerat med scener ur både Bibeln och fornordisk mytologi. Korset står på en gammal kyrkogård, omgiven av konventionella gravstenar.